Daoud leg leg mu ñew ci xabru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yep ñu tek ko ci deru Daoud bi motax yoonte bi mune yalla ne ko so déggé liñ tek Daoud luñ la tégati nga atam ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun niti ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ko ci andon ak sa way ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen and fa sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotti ko wat ñew takal sa bop lu do ñu neew yoonte bu yalla tan nak ci bir nit ñi yoonu ko ci nit ñi du am neew doole gu neew doole nunu ci bakanam ci tarbiya ruhiyam ba tax muy taxawé taxawé mu melni lolu ay israïliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir net li motax tafsir kat bu ñu wax ibnu kathir mune waqad dhakara kathirun min al-mufassirin hahuna قصصا واخبارا اكثرها اسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محاله ننا امنا تي تفسير كات ني باري باري ньо خامني تود نانتي في اي خبار تود تي اي نت لي يو خامني لا تي اوب ليب اي اسرائيليات لا يو خامني لا اوب تي لولا دار رويور تي كين ويرنتي ووت نياك غاي وير صاح موتاخ موم مو ديف تي اب تيري bu mat fukk ngir netali naqsa ba demé al-baydawi momit muné wa ma khila annahu arsala uriya miraran ila al-harb wa amaruhu an yataqaddama hatta qutila fatazawwajaha daud fazurun wa iftira muné mom al-baydawi liñu wax né dafa yebalon soldar ba ci xex ba jox ko drapeau ndax mu nek ci kanamam bañu ray ko mu denc ndaw sa al-baydawi neena lolu jour la ab bakar la waftira'un aw safla daoud defuko mo taqsirna ali radiyallahu anhu wa karrama wajha daf dan wax ni man haddatha bi hadith daoud ala ma yurwihi al-qassas jallatuhu 160 jalda wa hadd al-sirya 'ala al-anbiya mune qissab daoud bi mom ali qissab daoud bi bepp borom xam xam buma fek nga di ko netele ni ko netli kat yi di netele ti tek daoud liñ ko tek dina la ciaw ti miri yar yon ak jurum ben fuk ndax lool lañ dan ciaw lolou moy ku fassal ab yonent liñ la wara ciaw kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netalé ndax mbir mi mbirum acca la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla amna fu lu jutal ni su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati dakoy xass ndax amna manke dog bu ko nit defé fokk yalla xass ko yoonu yalla yoonus bako yalla yonne mu gedd jël ay bagagem dem yalla delawat ko ci dekk ba bamuy wax ak yoonte bi def nako wala takun ka sahibil huti bul melni borom jeul wa kon nak xessa bi nonu la tedde mbirum atti la won ndax daoud dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jeul wax ja atti ko ca rek joom olof neena wenn lay matul pak wenn lay matul pak motax ni ngeen di deg ci defam sen radio di ko liggey ci walu xibar moy bepp bu nit waxe ak xibar kam wax wax ji jeumele ko ca dina ubbi antenne bi bayyi ko kan nop ndax ko ko ñew wax momit ñu deg ñaari wax yi leg nak yene xam nu ngeen koy degge tabarakallah wa azzani fi al-qitab mune mu day ma epp dole ci wax ja naka mu agal rek Daoud gis ni togn gi mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambur bolé jurom ñeen fukki xaram ak jurom ñeen koku Daoud def ko war na deglu mom tam mu indi aw layam lool nak la Daoud def ko mo na atté la waye tay day joom na waaw deglu na waji mu wax jurom ñeen fukki xar la amon la ki am ak jurom ñent ma am men xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek Dawuda dégg yëg ni lii dëgg dëgg moom tooñ la. Mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi su'aali na'jatika ila ni'aajihi, ci laaj jim la laaj sa xar mi ila ni'aajihi, boole ko xaram yi, loolu moom ak tooñ la, tooñ na la. Daa di koy xas nag, wax ne ko tooñ na la ba noppi nag xaswaa ji. Ne ko wa inna kasiran min alxurata, li bari ci ñuy boole seen alal ak alal li ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin, ci lenn ñu itt ci ñoom dañuy def ak jugadi. Illa alladhina amanu, lu dul ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mun nag wa qalilu ma hum, ak ñoo néew, ñuy boole te duñu tooñ ak ñoo néew. Fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, ni la Dawuda atté. Yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii. Atté soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, dag naan ko waa baax na. Daa di wax kee ne ko yow waxal, ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atté bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ki ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daat ne yaa ngi atté. Lu am solo la ci wàllu atté, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola, yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay jëm. Looloo waral alquran tëral leen ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam, kenn ku nekk laaj ko rek. Dawuda nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ na la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto, ñu taf ko yóbbub xaalisam, du yem ci waaju ko taf mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca xas leen. Waaw, gaayi léeg-léeg nga gis chauffeur taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn, nga ne chauffeur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon chauffeur bi mooy waaji nga wax, waaye boo ne chauffeur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi, wala mu ne oustaas yi, wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran bi jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ci xanaa far boole ñëpp, wa inna kasiran min alxulata, loolu loolu la Daoud def. Yàlla ne ko ah déedéet, moo tax mu ne ñu wazanna Daoud, wazanna Daoud, mu wóor Daouda. Maanaam zann mooy tekki jort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga wënte Louga, Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi. Daf caa booleel mu ne al wahmu alshakk alzannu alyaqin, diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mënuñ al wahmu, te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am. Alshakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa ji am. Alzannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa ji am. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaat-kaar. Daouda kon zann na, mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo nattu ba mu juum ci atte. Yàlla nattu na ko ba mu juum ci atte. Ah, mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam. Wa qarra, mu daal di rot raki'an di ruko wa ana bu mu tuub, ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkam di moo ma dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërëm na ne ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom ba ñu war ko cee def, def ji nga koy def ci moom tuyaaba la ci yow, tuyaaba la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey gi mu koy rey dana ciy am tuyaaba, moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi mu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, di jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wër ko ne kon nattu nañu ko. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam. Wa qarra raki'an, mu daal di rot ruko. Wa anaba, mu tuub dellu ci borom subhanahu wa ta'ala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sa jot bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne fa gavar naa lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Fa gavar naa lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bi yoon, suñu borom tabaraka wa ta'ala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daouda indana fi ñun la zulfa, ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom. Wa husna maab, ak dellu bu rafet moom Daouda. Ma ne fii bu fekkoon liñ doon wax ci nett li bi di israiliyaat yi di ko jiiñ ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mëtu ko, kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa. Waaw, yàlla daal ne ko nag, yaa Daouda, yaa Daouda, yee yow Daouda, inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi lardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daouda, inna jaalnaaka xalifatan fi lardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa, ñëpp ñi nga jamon noon lool. Suñu jaaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen, ku ci tiit yow lay seet si. Loo tëral ñu ne noonu la, loo teree kenn ca teg baat. Daouda, faxkum bayna nnaasi bil xaq, booy atteeti na nga attee, na nga attee ci dëgg. Sooy atteeti faxkum bayna nnaasi bil xaq, booy atte na nga atte ci dëgg. Bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laa tooñ. Na nga laaj ñaari wàll yépp moo xam comment di atte. Wala tattabi'il hawa, bul toppati sa bànneex ci ab atte. Topp sa bànneex mooy yërëm ki ñuy atte. Benn muy koo xool mu néew doole nga faral ko, yaa ngi topp bànneex. Wala muy koo xool mu rafet ñu war koo dóor ay yar nga yërëm ko. Wala muy koo xool mu am daraja ñu war koo rey nga yërëm ko. Wala muy ko am aw tur ñu war koo wax dëgg nga yërëm ko. Mu ne ko Daouda, bul ko defati. Fahkum bayna nnaasi bil xaq wala tattabi'il hawa, bul topp sa bànneex ci ab atte. Fa yudillaka, daf lay sànk soo toppee sa bànneex an sabilillahi, ba nga wàcc yoonu yàlla. Moo tax nee nañu Aba Zaraa dafa mës a dugg ci benn buur, benn xalifa bu ñuy wax Al Walid ibnu Abdul Malik. Walid ne ko, dama bëgg nga jàngal ma tey, ndax dees na mbugal mbaa ñu nattoo ko régle ab xalifa. Ndax yow Aba Zaraa gis naa la jàng nga alquran, dégg nga fiq. Mu ne ko yaa amiral mu'minina, mu ndax loolu sañ naa ko wax. Mu ne ko xul fii amaanillah, waxal ci kóolute yàlla, kenn du def dara. Mu ne ko yaa amiral mu'minin anta akramu ala allahi am Daouda alayhi salaam, yaag Daouda ku ci ëpp cër ca yàlla. Nee na Al Walid ibnu Abdul Malik ne ko, man day Daouda ma ëpp cër ca yàlla. mu ne ko inna allaha jamaa lahu bayna al khilafati wan nubuwwa thumma tawa'adahu fi kitabihi ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabili mu nek warate wo xamne wi amal solo la al walid ibn abd al malik radiyallahu anhu kon yalla mu ne daawud boy atte ci del atte bil haqq ndax bepp atte bu nit atte ci kaw suuf so ci dinde lu tol ni tarfata al ayni jox ko kiko yeyewut bu yom al khiyamati lolé dañ la wër nanguko deloko ki nga jëlul ci mom motax yoonent bi mu ne atte kat yépp ñett lañu ñaar ñu sawar lañu dem kenn ci aljanna motax mbirum atte sahab boko ma sañu fiétel rek mu lank waaw mbirum atte sahab boko ma sa jox rek mu gantu ba ba mu ñak pexal lol door ko jël waye duñu ne acc rek ñu dañ ni ay ndax lo ca jeng lum tutut ci walu atte akku jabu ga jeng lol la mëna la jural ciono fi dunya man la ko jural fil akhir fa yudillaka an sabilillah innal ladhina ñi nga xamne yadulluna dañuy sanku an sabilillah ba wacc yoonu yalla ñoñu dey lehum am nañu azabu shadid mbugal gu metti waaw ñi saggan ba wacc yoonu yalla dinañu am ci aduna azabun shadid mbugal gu metti yelen ko yebbe bima nasu yawmal hisab ci liñu fatte bisub rek la suratu fat ay ñaar fuk ak juroom ben fatte bisub alakhirah moy yobbu nit ci mu atté lu dëgg fatte bisub alakhirah moy yobbu nit ci mu jadd yoonu yalla ndax nit ki su ko wóoré ni ak bisa ngi ni di ñew bo xamné bu diké dañu tak ay loxom tak ay tankam laxas ko mbum mu wéx waxtim tax bam ko duggal ko ci biir sool ko ñu di jëkër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñew lekk la nga nekk fa ab diir ñu dekkal nga jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj la nga fi jaaré won loolu ko ko gëm ku ne am na yu bare bare dang ko moytu waye ko ko gëmul nak da ngay tañaxu rek tañax gog ngay tañaxu nak yadulluka an sabilillah loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabarak wa taala kon li moy qissab daawud alayhi salaam yalla tudd ko subhanahu wa ta'ala tuddul ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ ndax daf na ko won muñal wasbir ala ma yaqulun muñal liñu lay wax wazkur abdana daawud te nga fatlikou daawud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tol nak mom duñ fa tol ak yow te itam buñu la ko waxe yow amna lu lay mëna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne mang koy wacce ci sax ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu alayhim ajma'in suñu borom bi nga xamé né tuduna mushrikuna yi kaddu yi ñu jëbele ci alquran mi nga xamné modi lim wacce won ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak li ñu bañé gëm li nga xamne moy dekkii ak tasaro gi ñi tasaro ëlëk tek ci qissab daawud alayhi salaam diko dalale xelum yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñew nak biñu tuddel lenn ci tektal yi wone ne dekkii amna ak leralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dadi indi waat qissa bi nak Sulayman doomu Daawuda matale ko kessa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko suratu sad aya ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindunu li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf wama baynahuma ak li nek ci digeunte asman ak suuf batila ci kesse kesse rek binduma asman ak suuf rek te dara taxut waaw yalla mu ni bindul asman bindu suuf te dara taxut asman da am lutax mu bindu ko suuf da am lutax mu bindu ko li ne ci digeunte asman ak suuf da am lutax mu bindu ko te li nek ci digeunte asman ak suuf ci la nit bok ci la jaw ji bok ci la ngaraw li bok ak bayyi ma yek yi dem niki yoy walik nak njort lolu zalika yakar joju zalika nen gogu zannul ladina kafaru moy njortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp kër so sampé kër tabal kala nek ca so retraité tok sa kër genn sa pliane di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal daal ni ilal jannati yalla mu ne lool ñu bare bare yaakar nañu lool rek motax ñu bind leen motax nit ñi amu ñu problème yoy tabarkal zalika zannul ladina kafaru fa waylun lil ladina kafaru minan nar fa waylun taskare qurumbugal wa gor gui cheikh al hadji abdul aziz radiyallahu anhu mun kuk fa waylun kuk wa lil ladina kafaru ñal na ñi weddi minan nar ci sawara yal na yalla musal ci sawara yalla mun am naj'alu ndax dañu defene dañuy def alladhina amanu nigam wa amilus salihati tay def lu bax ndax dañ len di jappe kal mufsidina ni yak kan fi al ard ci suuf manam bu fekke ne dañu bind aduna batilan kon ki def lu bax ak ci yak ñoy yam yalla mu ne ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ki deful lu bax ñu yam am naj'alul ladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard ñi gëm yalla tay def lu bax ndax da ñem ak ñi yaq ci kaw suuf dedet bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus du ñem añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc sé mu taxaw la lol ki ci def so ñew du yeg ni ñew nga du ñem añ moy taxit yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ak ki xey ngir bopam du ñem añ naka nonu it ki nga xamne ma ngay xalaat li yalla téré nako téréwuko ak yoonam neeku ci lool du ñem añ waaw nga xamne su xeyé ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirda ya ma nga ci yéde ma neeku yoy ma nga ci jakkay du yema ak nga xamne ci pomo rek lay nek waaw yalla mu ne loolu ndax man na mel noon am naj'alul muttaqina kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacciori waaw nga xamne legi ñu bax ñek bandi yam yalla mu ne ndax nul dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu bax dana xamne xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar munu ñoy yam allazina amanu wa amilus salihati ak mufsiduna munu ñoy yam motax ndaw si wo dossier bu jot te fat te yaatu it bukku te ki sallu ne ñap ci kawam munu ñoy yam ci ki ca dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam koku it du yam ak ke ci dul musuru it nga xamne du musuru mukk bokku tek ndaw si musuru bunu ñoyam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def munu ñoyam nangam ak nangam ku koy def munu ñoyam non dang koy nat rek muy jall di yaatu rek tabarkal am naj'alul muttaqina kal fujjar lolu yalla neena munte yam suratu sad aya ñaar fukku ak juroom ñet alquran ji kitabun ab tere la anzalnahu dañu ko wacce ilayka ci yow alquran ji kitabun ab tere la anzalnahu ilayka dañu ko wacce ci yow mubarakun muy lu barkel waaw mubarakun muy lu barkel mom alquran lutax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi ngir ñu setantal ayam yi lolu tax ñu wacce ko li yadabbaru ayatihi limi firi ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayatihi da nga dugg ci bir ñepp ko wara xam goor ñeek jigen ñeek mak ñang ndaw ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñu yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nekk ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind la ko fa wala ci biir rew mi ab president bind la ko fa wala governor lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waaw diw def ma bind lettre waaw man jotna lettre président momo bind lettre diko won say mbokk waaw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak président da la wo wala da la tukku wala da la gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du lako bind rek nga dal di koy denc ba bëss ni ñew jël ci la alcorane ni non la lettre la buñu yalla bind wax ci ak ñun amna yum bëggut wax nako ci lettre bi lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def té lettre ba ng koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré té téré ba ng fi waye xamuñu li ci nek nga dem ci baye armoire yi tabarkallah barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré ma ng koy téré mu ne fa nga melni waju yor tabarkallah café diko nan mu wexat te soukar sañ ci fawet li yadabburu ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nan lañu def ba aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut wax na lan moy waral dew lan moy jur merum yalla wax na lan moy tax nit ki am ngeerum suñu borom wax na lan moy tax nit ki dundam neex wax na lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim wax nako tabarakallah wax na nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako alquran waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masaliku jinan mam borom tabaraka jalla anhu ma nga cey wax nan ben aya bo def tadabbur xam lan lay tek ci mo gën nga wacc kamil bo xamul limuy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakal lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayati ben ñaar ba wali yatazakkara agit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolem ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolu motax mu wacc motax al hasan al basri muné wallahi ma tadabbarahu bi hifz hurufihi wa ida'ati hududihi hatta in ahadahum la yaqulu wallahi laqad qara'tu al qur'an fama asqattu minhu harfan wa qad asqatahu wallahi kulluhu ma yura al qur'an alayhi athrun fi quluqin wala amal tafsir al kashaf jukib nient khatum jurum ñar الحسن البصري نانا تدبر كو تي حفص مانام موكال كو عرف ياك نياك ريرال اتي لولو لولو نيو تودي تدبر موني دا ناي غيس كو خامني كي داي جانغ القران بقره بناس بايو في او حرف وچوت ات ماسك بايول ген سوخي بايول ген مات مد الفرعي اندي نكو مد الاصلي اندي نكو مد التبيعي يوي ييب اندي نكو waye wallahi muné djignu ci yalla ne koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba nga ne ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba na ci ti giso ben jeexental ba alquran def ci djikom wala ci ay djefam waaw jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay djef ji luntem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wali yazkara ulul albab tabarakallahu lulu alhasan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla boole ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëfeli nek ci mom surtu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bi mu doon netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawud daawud sulayman dom ji ñu wax sulayman waaw koku mo do netlib netlem koku lamay sulaym koku lamay dom ñu wax sulayman mufassirona ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa warisa sulayman daawuda wa ñu may daawud li daawuda sulayman ni amal abdu ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abdu ndaw jam bu baax innahu sulayman awwa